Книга «Вихід», розділ 9. І сказав Господь Мойсеєві: «Піди до фараона і скажи йому: так говорить Господь, Бог євреїв: відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо як не схочеш відпустити людей моїх і далі задержуватимеш їх, то рука Господня вдарить вельми тяжким мором на твою скотину на полях, на коней, на ослів, на верблюдів, на волів і на овець. Та Господь розрізнить ізраїльський скот від скоту єгипетського. За всього, що належить синам Ізраїля, ніщо не загине». І призначив Господь час, кажучи: «Узавтра Господь виконає це слово на землі». Другого дня Господь сповнив слово, і загинула уся єгипетська худоба. Між худобою же синів Ізраїля не впало ні одне. Послав фараон довідатись, та ось між худобою синів Ізраїля не впало ані однісіньке. Та закам'яніло серце фараона і не відпустив людей. Тоді Господь сказав Мойсеєві і Аронові: «Понабирайте собі повні жмені сажі з печі, і нехай Мойсей сипле нею перед фараоном проти неба. І вона стане тонким пилом по всій землі єгипетській, і по всій землі єгипетській, на людях і на скотині, понариває черяки, що запукляться гноїстими пухирями». Набравши сажі з печі, стали вони перед фараоном, і сипнув нею Мойсей проти неба, і понаривали черяки на людях і худобі, та прорвались гнійними пухирями. Чаклуни ж не могли з'явитись перед Мойсеєм через черяки, бо обкинуло черяками і чаклунів, і всіх єгиптян. І закам'янів Господь серце у фараона, і він не послухав їх, як і передсказав був Господь Мойсеєві. Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Встань рано вранці, та й стань перед фараоном, і скажи йому: так каже Господь, Бог євреїв: відпусти народ мій, щоб послужив мені, бо цього разу пошлю всі мої кари на тебе, на слуг твоїх і на народ твій, щоб ти пізнав, що нема нікого, як я, на всій землі. Бо вже тепер простягти б тільки руку мою, щоб вдарити тебе і народ твій мором, так і щез би ти з землі. Та тільки на те я й пощадив тебе, щоб показати тобі потугу мою, і щоб ім'я моє було проповідувано по всій землі. Чи ж іще виноситимешся над моїм народом і не відпустиш його? Ось узавтра в цю пору я спущу страшний град, якого ще в Єгипті не було з того дня, як він постав, аж по сьогодні. Тож скоренько пошли захистити твій скот і все, що в тебе в полі, бо на всяку людину та скотину, що знайдеться на дворі і не повернеться додому, вдарить град, і воно погибне. Хто зо слуг фараонових злякався слова Господнього, той звелів своїм рабам утікати за скотом під Піддаще. А хто не взяв собі до серця слова Господнього, той лишив рабів своїх і скот на полі. І сказав Господь Мойсеєві: «Простягни руку свою до неба, і нехай гряне град по всій землі єгипетській, і на людей, і на скот, і на всяку польову рослину в єгипетській землі». Простяг Мойсей палицю свою до неба, і спустив Господь громи та град, і впав огонь на землю, і сипав Господь градом по землі єгипетській. І вдарив град з блискавицями, такий страшенний, що не було такого в цілім Єгипті з того часу, як люди замешкали в ньому. І побив град по всій землі єгипетській усе, що було в полі. Людину і скотину, і всю польову рослинність побив град, і всі дерева на полях, град потрощив. Тільки в Гошен землі, де проживали сини Ізраїля, не було граду. І послав фараон по Мойсея та Арона і промовив до них: «Цим разом я згрішив. Господь правий, я ж і народ мій винні. Моліться до Господа, досить уже тієї страшної громовиці і градобою. Я відпущу вас, не мусите вже довше зоставатись». І відказав йому Мойсей: «Як тільки вийду з міста, здійму руки мої до Господа, і вщухне громовиця, і град перестане бити, щоб ти зрозумів, що Господня є земля. Та знаю, що ні ти, ні слуги двірські твої не боїтесь ще Господа Бога. Льон і ячмінь були побиті, бо ячмінь колосився, а льон був у цвіті. Пшениця ж і жито не були побиті, бо ще не посходили». І вийшов Мойсей від фараона з міста і зняв руки свої до Господа. І вщухли громи та градобій, і дощова злива над землею. Як же побачив фараон, що перестали і злива, і град, і громи, взяв і далі грішити, і закаменив своє серце, він і слуги його. І стало твердим серце у фараона, і не відпустив він синів Ізраїля, як і був передсказав Господь Мойсеєві.